daleko. Spremni svojim putem krenuti, slobodni za uvijek. Sve se trese, još borba nije gotova. Sada smo jači od zla, jači smo ono i kada. Vidiš li kako gori vatra i puca led? Imaš moć spasiti svijet, na putu smo do pobjede.